मौज करता होके झल्ला जीवे इश्क में दिलड़ा हो या फकीरी मांगे सबकी खैर सुखल्ला जीवे गिरा जीवा दे लगा ललका दे इश्क दे मस्ती दे विच सोवे दे जागे धुड़की धुड़की धुड़की लागे हर बशर इश्क दा चंगा है असर कर ले खुद से ही प्यार बंदे आ है जहां की तुझको खबर खुद से है पर तू बेखबर लले अपनी भी सार बंदे आ गिरा दीवाने लगा ललकारे इश्क दी मस्ती दे विच सोवे दे जागे छात्रा टिम्पल दीक्षित उड्डी ने बगैर परमिशन आगरा फोर्ट में एक रॉक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर दिया है जिसके कारण बहुत सारी भीड़ उमड़ आई है और एसपी सिटी आगरा ने उन्हें यहां से निकालने का आदेश जारी किया है। तू हवा पानी आग है तू दगा दानी दाग है जो भी चावे तू रे है बना मेरा दिल खुदा है खुदा कब मुझसे जुदा खुद को ढूंढे